Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare dertlerime gül Ahmet'im. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare dertlerime gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine gül İşte şuradaki yara. Ah ne yapsam, ne yapsam, senden başka yok ki saran kollarına gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenin gözlerine gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim gözlerine gül Ahmet'im. Oh.